أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة سبا مکی سورت ده. په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې سلور درشم په نزول کې رستو د سورۃ اللقمان نه اتفن وسم. دعوه د سورت نفی د شفاعت قهری او دې لره سلور طرق ذکر کوي، سلور جهات ذکر کوي. د اجتماع آیات او دا سلورمه حصه د قران کریم د دې نه شروع کیږي. درې حصے وشو دا سلورمه. او هر حصہ یې په الحمدلله شروع کړی ده. ودلته سورې فاتر او سورې سبا دا دوانې په الحمد شروع کړی. وجه صدا نقطه یې سلام. نو دا وی نقطه دا ده چې په دې حصہ کې دوه مضامین دي. یو اثبات د قیامت، یو نفی د شفاعت قهری. د دوانو مناسبت هم ذکر چې قیامت کې په زور اخلاصون کې نشته، لکه څنګه چې د مشرکین او عقیده چې دا نیکان به مخلاصي هلته. نو دې کې نفی د شفاعت قهری الحمدلله ویل خیر او برکت اچون کې لایق د حمدونو دی نه بل څوک. او مخ کې مضمون ثابتولو قیامت نو بیا یې راوړو الحمدلله. دو مسئلی ذکر کئی اثبات دا قیامت دیمہ دا دیسی کچھ واقدار دیمہ نفی دا شفاعت قہری کئی. ربط و مناسبت دا مخ کی سران دا سلورم حصہ دا قرآن دا او دول اسباب باندی تقسیم دا سورۃ الیاسین پوری اول باب دیں. دو مسئلے بیانی کی نفی دا شفاعت قہری اس بات دا قیامت. او پا نفی دا شفاعت قہری باندی عجز دا انبیاء و دا ملائک و دا جناتوں پیشکری چٹھول عجز دی بید اللہ نخلاص ان کے سوک نشتا. سلور وجوهات ذکر کئی. یو مالک ندی دا اللہ سرسول. دویم حصدار ندی. دریم معاون دا اللہ نشتری. او سلورم نفع اللہ بایند چاوست برده چی پزور اخلاص کی. او دا قائده دا قرآن کریم کله مزامین بوزی نو بیا پاغی بانی اصول ذکر کئی. مختلف مزامین مخی ذکر شون. کله چې مستقل ایسه شروع کوي قران کریم دا قاعده ده قران چې سلور اصول ثوابت بیانې نو اته آیاتونو کې دا ذکر کوي. بیا زجر منکر د دې مسلې لپاره. او بیا هغه شبهه د مشرکین او نفی د شفاعت قهری وزور اخلاصول لیشت ها شفاعت بید ازن شتا و آخرت کی. او داغی سلو شرطور من مخیزی کر کریم. او آخر کې د دنیا دارو مثال پیش کړي او بیا آخر کې داغې نه آخر کې مسله د توحید ذکر کړي صورت کې او دا مسله اهمه و د مشرکین او د عقیده و د شرک جړ غوسی په دلایل ذکر کړي د اشتم آیات کې دا ذکر کړي او قران کې دا مسله سلیری ځای ذکر کړي دا مالک الله دې بل څوک والدار نشته نه د سره صدر شته نه د سره باوی نشته کته وی چې د خبره کته نه ورځي نو آغم نشته چه اللہ دا خبر اخکتا نگلزی سلور طرقم دا مشرکینو او قرآن پا مختلف رنگونو کی اغام مختلف صورتونو کی ذکر کری مثلا سلیر زیدہ سورت البقران اتسل و اختم آیات کی سلور و جہاد طریقه لگ بدل و دارن لسورت البقران یو سل درشتم آیات کی دارن لا دو سوا فیز پنزوسم آیات الکرسی کی سورة الانام یو پنزوسم بیا سورة الانام اوی آیم کی بیا سورة الانام دری پنزوسم کی بیا سورة الیونس دریم او اطلسم کی بیا سورة المریم و آتی آیم کی تو آہای او سل لہم کی دا مسئلہ ذکر کئی ترز و للک بدلی مسلم دلالا بیا انبیاء کی اتشتم آیات کی بیا سورة الشعراء کی سلور سلویختم دارن لاتو درشم کی سورة المومین ادلسم شورا نهم زخرف شفق اتیائن کی دوخان یو سلویختم سورة الیاسین درشتم روم دیار لسم شعرا سلم انبیاء اتشتم فاتر سلویتم الیفلان میم سیدہ سلورم سبا درشتم زمر در سلویتم سلور سلویتم اوات درشم مومن اتلسم شورا نهم زخرف شپگتی آیم دوخان یو سلطن مخی مغیر نجم شپگشتم حاقا پیزه درشم سورت النبا ات درشم انفتار نلسم مسئله اهموا داد مشرکین شبا دا جڑو دا شرک نو سلیر ازای قرآن دا ذکر کرن جڑی والا غسکر بنیادی والا خطان دارن لپو صورت کی سلور مقاصد او ایجز دا انبیاء و دا جناتو تخویف ذکر کئی دنیاوی پا واقعی دا سبا والا او زجر ذکر کئی تخویف مشرکینو تا بیا زجر ذکر کئی پا دنیا پا خول سلور درشن کی او سرد جوابونو دا مطرفینونا بیا عجز دا ملائکو بیا زجر بلینکار رسالت و قرآن ترغیب ذکر کئی قرآن تا سرد بیان دا رسالت ناخر کی تخویف او زجر مشرکینو تا پاخر کی درم ذکر کئی دا حاصلو دا صورت عربت و مراسبت دا مخ کی صورت سره و سور حامیم سیدہ کی چی کما مسئلہ ذکروان اغا مسئلہ راجس کی دا سلورا بیاد کیون علیبان دا شفاعت داغی تفصیل کئی دا مخ کی صورت سر مناسبت سو سنگ چی دو زلون دا یوتن نی دو آلیہ نی بدو کی دا دارن لدی صورت کی ذکر کئی چه دا اللہ نا علاوہ پل خلاص ان کی نا ذکر دا صفت دا الہ دے ذکر متصل ورپسی رو یا مخ کی صورت کی ذکر کړو رسم باطل ماتول نو مشرکین و اعتراض کولو نو پدی صورت کی پی دلائل اقلی ذکر کئی چه هر صد اللہ اختیار کی دی اللہ ورطو ویری ما دی نو زکا متصری ورطو شراؤن یا مخ کی صورت کی دا مشرکین و قبیح عادتون ذکر کریو نو پدی صورت کی یا غلوی قبیح عادت چه بخلوقات دیو حاجت روا گرزولیو نوزک احمد تسل ورپسراو بسم اللہ الرحمن الرحیم لائق ده حمدونو خاص اللہ آغا ذات دی چه دل را اختیار دی برا وقتا او دل را استعائی دی دی خدای تو قصص اوی آیم کم تیر شو لیل دی اللسن کیون فی الاخرت رستو او دا اللہ حکیم دی و خبردار دی حکمت والا و خبردار دی پوئی گی اللہ پاگا سوچی دندکی گی پا دیز بکر کی آغا چی اوزی دا دینا و آغا چی رازی دا برانا و آغا چی خیجی برا مخکم دا تیر شو اللہ رحیم دی و بخون کرنی وی آغا کسان چی کفر کرنی یعنی آغا مالدار دی نبا رازی من تا قیابت او سسواد دا قیامت کی ولی را دا من مخ کی ویلیو چی دا سورتونو نچه اللہ قسم دیو سور سبا بلا آولی بن رازی و ربی و قسم دیوی پرب سبا بانی و ربی قسم میدی پرب بانی لتا اتین نکو خام خابرا ولی تا سبا قیابت که پواده پکوٹو سیزونو دا بخلوق نا او شهاده لفظ ذکر نکو قرآن قاعده ده کل جیو ذکر کئی بل مقایسته ده بریگی و آغا جی سرگن دی مطلوب ده نپتیگی ده دی اللہ نا پا مقدار پا اندازه ده زری پا اسوانوی که ولا فیل ارضی و لفظ مکتی ولا اصغر من ذالک نہ کم درینا او نہ زیاد درینا نہ ور کوټه نہ لوی مگر لیک دی په کتاب سرګن کې تعبیر د علم د الله یو په کتاب سرګن سره چې بدل ور کې الله کسانو ته چې ایماندار دی او عمل کوي نه دیو د پاره به بخشش او عزت کری عزت من او کسان چې کوشش کوي په یادونو زمون کې معاجزین مخکې یاد تر شوی هم نه عاجز کون کی مولا نا نشی عاجز کوری تو دیو ده فاربوی عذاب علیم ناکار عذاب درناک عریجز دیو ده فاربی عذاب بیر رجتین داغ عذاب درناک نا یا ناکار نا اووینی آغا کسان چور تور قیشوی ده علم الذي انزلك هذا كتاب شراري کې شوې تا ته درښتانه دا ویلي هو الحق چې دا کتاب رښتیا دی او توفیق ورکړي په طرف د لارې د غالب او سایر شوی ذات یا اول العلم نه مراد صحابه یا په خواني حق پرس او رؤیت قلبي رویت بصری نو سی رویت قلبی یعنی پویگی احل علم پا کتاب چرا لگل شوی تاتا پاگی پویگ وی کل من عند اللہ لکا سور علی عمران دی وی آگا کسان چی کفری اترو آیا اون خواهی تاسی تا دلالتو لکو تاسا پیو شرین اون خواهی تاسی پیو شرین یو نب بے حکم چی فواقی تاسی لرا و دی خبره کلا چی شی تاسی ٹوٹی ٹوٹی محمد زد کم کل محمد چی شی تاسی ٹوٹی ٹوٹی بلکل زرا زرا و تاسی بھائی لکی خلق جدید خامخا به یې په پیدایش نوي کې کله ممزق چری چری چی شي بیا هم پاتې هاي هاته مخکې ذکر شي جوړ کړه په الله درو یا پد دې له وانتو الله وې دا څنګه بلکې هغه کسان چې یقین نه کوي پروز رسته نه وي بازار کې یو ګمراهي کې لري د حق نه یا لوی ګمراهي کې آیا نویلی دیو الا ما بین ایدیم اغسا چی دلوی مخی دی دلوینا چورسوی دلوینا من السمائی والارض برا اخکتا هم پورتا اخکتا طرف لکا حدیث کی یمین طرف تا نیکان گس طرف تا بدان یعنی تصویرون لان طرف تا کفار فخشی زمان نقوب مندو من دیول رزمکی تن خیل عرض بی پزمکا کی عرض مکا کی بو مندو یا بغبر زمان فریبانی توٹا دا عذاب دبرن یا دلیل و موجودا یقیناً فری کی تلائید دید پارد هر بندن منیب چراگر زید اللہ کتاب تن یقیناً منگور کریو داود علیہ السلام تا دخل طرفنا فازدن غروالین او ویریو منگا اے برنو او بی بی راو گرزی تا داود سرا معاہو سرا تا داودنا سور اسواد و لسن کن وطایر او مرغانو تمین داویلو تان تابیق کریو وعلن له الحدید علن له الحدید او در وکړی میوا دلرا الحديد وسپنا تاو دولو ته ضرورت نه راځه بس دا شوري شو مګر تا ته نه جوړ موجوده یو انی مل کار کوم سابغات پزغرو کی سبغا پټواری ته وي وقت دې اندازه کو فی سردی پکړو کی یا اغام مانچی که جوڑوا کار کوام سابقات برا خزگرو کین واس بغا علیکم دیا بطن اللہ پتا سمان واملو صالح و عمر کوئی نیکم یقیناً زو چیم باغا ملون جی کوئی تاسی بسیرون لیدون کین او تا بکڑی میون رسول ایمان علیہ السلام بعد ودو هاشارون چې د سهار سفرداري د میاشتې وو ورواه هاشارون او د مازیګر سفر بیند میاشتو باندې د بیاشت بیت المقدس کې فیصله بیا ران ته کابل ترته په ګرځوي اور وان کړي میوادر پر عین الخيفر چینه د اوس پني تامب ذکر کوي دي او باز ګګړو خلای وي د تامبین او باز پیریان ناو شکار وې کولو مخکې د پریزندر عبدن واسو چې کوک شي یعنی نا فرمانی وکي مین هم د دوینان امرنا دا حکم زمانگنا یعنی سلیمان علیہ السلام یا دلتا ربی ہی ذکر دا حکم زمانگنینی اللہ ویلی صدا باور قدتا دا عذاب دا اغرنان دا رجی عمل کئی سلیمان علیہ السلام دا آغاچ رضائیون مم محاریب ابو عبیدہ مادر کئی دا خلاګانونا یعنی د عبادت خانونا محراب نه عبادت خانونا یعنی لوی لوی خلاګانې به جوړو او تباسیل او د نقشو نه دغه فوټو مسله راځي نو فوټو ته هیڅ ضرورت معنا نقشې لګې انجینر چې نقشه اچي وظیفان او کاسی کل جواب پشاند حوض یا پشاند غټ دی وقدورن او کټوي راشيات مضبوطين هملو کوي تا انکار کوي آل داوود داوود والو شکرن زما د شکر دې زما شکر واس او ډېر کم دي د بندیان زمانه شکر وکون کی تو هر کلام چراو سمون پدوانی مارگی فیصلہ بوکا نکوا نکر دی خلق لران آلا موتی ہی فمرد دی سلیمان الا مگر دعوت الارض لیکن وین دزمکین چی قڑلیں من سادو انسالدن او ذکر کئی عجز دی جناتو تو هر کلا چی پریوتو تا خر پریوتو دی جسم دا تبینت الجنو بوتا دی مانا کارکرو جناتو بندیانو تا چی منگا نپویگو کاشی گدیو پویدلے پپڑ سیدونو ندرنگ بینوے تیرکلے بازا فارونگی کی دوخکارک رو جناتو بندیانو تا چمونگ نکوئی ہو او لازمی بماند علم معلوم شو کارش و خلقو تا کچردیو پویدے پغیبو ندرنگ بینوے تیرکلے بازا فارونگی کی دا دو معنی حضرت شیخ رہے واللہ کن اوز تقوی تی دنیا بھی ویسا یقیناً شتے تاسو لرن و مملکت دا سبا تی مساکنیم و زین داوو کی آیت النخی جنتانی باغنو عن یمین خیط ربتا و شیمال باغ دوان طرفونه باغ یو طرفونه جدا کی دوان طرفونه تبا ورو د سبا یمن کلو خری مردس کرک بکوم دریز ادراف کلنا اشکر او کئی دی اللہ لرم بلدتون طیبتون داخل دی پاک و رب دی بخون کن سبا بینی یش جد بین یا رب بین تحتان بادشاو داغ پنم بادی دا کل مشهورو او دلتا اولاد داغی مراد ادول زامن اول سبا داربون ار رائش غنیمت دا کلم رائش غنیمت د دو کالو کار دی یو سلو کو زکر پتا ورطا دور بیت المقدس اینو لولو اللہ داغا روح واغشت ولار دی امسا باندی او دی دو پتا نشتا دی ماری اڈن اللہ چکل امسا یو پڑلا وینا رو جدا جدا اندازه دا چاوی دون وقت دی چاوی کال اندازتن دون ٹیم کی چوکا پڑے کی تش تخبیر و اندازہ بانے ہو تو دا حدیث بطلب ہو چه موسیٰ علیہ السلام ملک الموت بحلے ہو انسان پا شکل کرا گلے ہو موسیٰ علیہ السلام تیل مغیب نو یو دانا چی اگر دا مرد نا یری دلو یا بسکی دلو خوی چی دوکا میرکی دستر گئی وطیو انبیا خو اڑون شو لکا سنگ مرحیدین اتراز پی جدا حدیث ثابت نجی منگو آئیو ستر گد آغا انسانی جسم وطیو پل جسم کوئی رو ہوگا دا یا کس دے لکا سنگ پٹو کی دیو چڑی ستر گورا نگل پل ستر گوئی نو رانی گی دا حضرت شیر بذکر کول دا سی باغ 300 فٹ دا بند دیواله و 300 فوټ هغه بند لمبایي و 200 فوټ اوچته و 200 فوټ ورونو ماس کېواله و زباران اوبه جمع کیدی هغه به تقسیمی دی باغونه او میوی وی سہولتونه ملک آباد او زی په زی کلیو نو تنگ شو او دا اللہ نافرمانی شروع کا بند پیوش لی دار سی او لئے ہونا در پدر شو کلی ختم شو عمل دا سکڑے و چیرا سفر زمان دا سہولت تے چه او سلری شرک ورس و خباست پا خفل ذکر تے فا آردون نافرماری اکرواوی لئے اولی گلمون پدیبانی سیل العرم سیلاب دا غبن مضبوط عرم دا زیلون سیلاب دا بن دا عرم دا زیلون و بدللہم او بدل میں خودیو درہ پیوز دا دو باغونو دا دیکی باغونو دو نور کنیوار پیتر ہوتا چه خواندانو دا خوراک تریو خم تریو و اصلن او غزان مل چه شرد چه دیل راشی بکی غز کرکڑی ملکڑی پیری بکیو کی و شای ام من صدرن خلیل او سشی داغا جاڑو نلگو صدر پیری سشی داغا پیرو نلگ یعنی جاڑی ماڑی شوی سشے دا جاڑو نشیر با حاصل دباری شوی دا سزا ورکا مندیو تا پا سور دا کفر دا دیشی کفر اکڑو او سزا نورکو منگر منکرینو تا او بگردول پمند دیو پمند دکلو آگا کی جی خیر میا چولو پاگی کی شام کری ظاہرتن سرگن سرگن وان دا دکڑو من پدی کی سفر نن دلتا سبا پلانی جی کی با مال سروئی پڑاو نئی ملک آباد سیرو زی پدی کی دشپیو دورا دی پا من بے خطری نویر دیو ایر بزن لریوالی اپنی پا من دا سپرونو زمن کی پا خولو پا عمل سر اینی آبالو خولی دا شکلو چاگت آئلان کولی جی سفر سے شیده دی جی سیلاب را اکلی من عرصی ختم کرو نبی ادا دمی زینه وکړه خود لري شو زوره وکړه په خپل ځان باندې شرکی کړه او بیگر سعودي ولرا احادیث نن تاریخ یا زور تاریخ او ریچيري چې مې سعودي ولرا بالکل پورا ریچيري چې کول ټوټه ټوټه پدې کې دلایل دې لپاره د هر نهایت صبرناک نهایت شکرګزار ولقد صدق عليهم او رشتیاو مندو شیطان پدیو کی خیال خپل زلو خیال خپل هغه په عزت ورته وایم چې دی کایو کنه ردی وې بس بالکل ته زمو مشره دوار پسې شو دی له شیطان مگر لګت بو وینانو نن او نو دی شیطان لره پدی باندې سزور مگر دې د پاره چې مون ظاهر کوه چې ایمان راوړي فورت دا آخرت دا وچانا چاگوی دری آخرت نپشک کی مخلوق تیو خیو او رب سا پرشی بانی ساتون کرن من تسلوک ورکڑے رن قولید واللزین زعمتم من دون اللہ داغا دشم جڑل جو اسے سلور طرق جکر کئی اور مشہور جڑ چوگوی دا مشرکین امدخری سلور وزائی بیاد آوین شاکون جدا چوی وایا را مدد کوي هغه چې تاسو به ګمان کوي به د الله نه مددګارانو چې دی مددګاران ندی وادار سربران پانداسه د سری باراو نفقتان دیو دا اتور ترې ما خلاصې نو هغه وادار نه دی دایمن دویم کتوې برخې دوی صدار نو یې صداری نشته دی او نشته دیو لرام دی نیکان لر پریز مکا اسمان کی من شرک صحیح صدار یعنی دا اللہ صحیح صدار نشته درم او نشته دی اللہ لر دی مخلوقاتونا سوک معاوین چمٹی مضبوط کی او ذکر کے اخلاص ہو لے نشته او فائدہ دا ورکی اخلاص اول دی اللہ سره مگر فائدہ ورکی دا هر اچا ازین لہو چه اللہ ورکی اجازت کرئی شفیتا دارنگلا مشبوتا اجازت دا شفارش کی دے مومین داما یا دوانا اجازت ورکی شفیتا چه مومین دے او مشفو شفیع چا لکئی ناغه مشفو دی هغه مؤمن دی قیامت کې به یو بادر ایزر ویلا سره خبرې نبی علی السلام زکه وی انا اول من یشفا اول بزه شفارش کوم دا سلو لاری وی او دای بند واقدار ندی انتو سنگو شما بخلاس دی برا خیز ندی دا اللہ سنا نو سنگو بخلاس دی معاوینین ندی نو سنگو بخلاس دی خلاس اولی نشی بزور شرخی تا شفی زکو شی شفا چوخواری تاوی دے خلاس دی نو سبلن زان سر چوخی خلاس دی حتی تراغی اذا خوزیان ان قلوبین کلا چلری گریشی یرا دزنو دوینا نوی بدی مادا قال ربکم سوی لرفتاسی نوی با پاسری الحق پورا خبر اکڑی رشتیا ادا اللہ بلندی علوی وایا سوک رضا در کئی تاج تبر او دخکتنا وایا اللہ ز او یا تاسی لعلا هدن په هدایت یایو بغل ته سرګندا دیکھی اس بات د مداد پاکس د مطلوب سره دیتا په اصطلاح د علماو د بلاغت کې مجارات الخصم وي کته کارا او سوه چته گمراهي او زه په هدایت هم دې بجنګ کې خپتي یم نو د بلیغ تور باندې یا به تاسو یا موږ سمان تاسو هم غر کې زه په خل اړین او طریقه دې ولا سو کړه پاتاس او په معنا دا او ولا تسالون هو يا تبوز باندې شي کېده تاسو نه دا څه چې من کړی څه جوړم ان به تاسو زمون کېده شوي تاسو کوئی بادل بیان وایا اون بچي ومن زمون چې رب زمونږ بیا وته سلو کې تر من زمون پورا دا الله فتاح العليم صرف الله فیصلہ کون کے اپوارے فتح پی اعتبار دا مخاطبین او آیا او خیمات آکسان سور رات تین تسکین الحق تم چتا سی لگولی جی بہیر اللہ سر شرکا مددگاران حصداران سکار نامہ اکڑی دا جنا کلا دا سندا بلکہ صرف اللہ غالب و حکمت والا دے اختیار دا رہے او ندیرے گلی منتال رمگر کافتا لنناس تولو خلق دا پارا زیر ورکون کی ویرون کی یاد آما تو کافی دا پارا دا خلق زیر ورکون کی ویرون کی لیکن اکثر دا دینا نکوئی گی اوائی دیو کلب ایدالوز کشری تاسی رشتی نیئن او آیا تای دا پارا یو لوز دیت دا غورو دیت چنه به ورسو کړی شي تاسو دا غي نه یو سات او نه بمخ کې شي دا غواړی مخ کې کېدل قیامت چې راشي بیا وساتې کیږي. وقال الذين كفروا اويكاثر ايشره مون یقین کو په دې قران او نه پاوشي چې مخکې ده نه دي کاش کی کتا دې درې باندې کله چې ظالمان او درول شي د الله سره او واپس کوي په باز د دینه باز ته خبران هغه خبر ادا ده وای با هغه کسان چې کمزوري لري شي او باقی ده کی هغه کسان ته چې موتبرو لوی سرکشو کشرتا شنوي نو مم کتا شنوي نو مم بخامخاوي مؤمنان نو وای بابا غټان موتبر چې ځان موتبر ګرځوي چې پیري مزلي ډنه هغه کسان ته چې کمزوري لري شي آیا مم بنکړیو تاسو لږه د قران نه پس داغه نه چراغ د قران بلکی وای تاسو په خپل مجرمان ما کلوري او مخکیم تیر شیو چه زب ایزار ما اولی دلاغ جتا شیل دیلی انی اخاف اللہ یریگن اللہ او ٹو پیزو سلویق کازلری پو دریاب کی زاندو وقال اللذین انوی با کمزوری کریشوی اغتار ہوتا بہت عبر ہوتا بلکہ فریب دشپیو دو رزین یا مکر ساسی و دشپیو دو رزین یا د غسیر دا نسبت دیو تا کئی کلا چتا سی وینا کورا من تجمگ انکارو کو پیواری دا اللہ او گرزو دی اللہ لرا اندادن حصدار بمیسل دادن دخکارا بکی یا پٹا بکی داد ازدادو ندی تیخوانتیا پل کلچ ہوئی نی ازدادو او جالنا او گرزولی دی منگا تو کونا پسٹونو دا دی پسٹونو دا کسانو کی جو کفر اکڑرین یا او با گرزو آیا سزا نشور کولے مگر آغشی دیو کئی او ندی لیگری منگا پیس کلی کی ایسیو پیغمبر ایسی رون کے مگر ویلی دی مالدارو خلقو دا دی کلی یقیناً من پاغا چتا سی لگرشیو پاغا مسلی بھی پاغا مسلی کافرون یو انکاریان ہمیشہ دا سکی قرآن قانون شک نمانی خدا خلقی نمانی مالدار سجن چنگی گورتا قانون والا نمانی وقالو ویدی نحنو منگا اکثر وما دیلیو پمال کیو پاولاد کی او نیو منگا بمعذبین سزا راک ریشونن عذاب پریشونه مون ته بازار نه وای عرب زما پر اخرې دې کار چاله چر دا شو تنګي شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله تعالی سنجر بادشاہ خط لیکل چر چلن دا هغه دورا کا د موضوع کو حساب په بادشاہی دانه ورته د مخلوق د مخلوق دروازه بند نه کا اللہ لیکن اکثر نہ پوئی گی ندی معلوم استا سی اولا استا سی بیلتی پاو طریقہ نزی کتا سی ممتا ظلفا پا درجہ کی یا پدا سی حالات کی پدا سی حال کی چھ نزی کتا سی ممتا نانا بگر آغازو چیمان داری آمدو کی دا کسان د پاره بدل د چند په سبب دا مچری وکړو اوی بس په بالا خانو کې پامن عمل باندې بچیږي مال او عزت پرې نه نسی کېږي الله ته نه بچیږي وا کسان چې کوشش کوي پیاتون زمن کې کمزوري کوم کې مال را په خپل کوم نه نه نه دا به په عذاب کې د حاضر شو نه وایا یقیناً رب زما کراه کړی دا هغه چاره ده چې وقته چې بندیانو نو څنګه دلره دا بیا بیا ولې ذکر کوي دا ځکه چې ته بابا په ما نظر نه سچي شکرانه ورته ما دې جاتی نو الله وینا نشي بابا چې تاسو خرج کوي د سمال نه په هو دا مال یو خلفو پا پاتې کین دی منفق لره ثواب ورسره ځاننن یا دا مال پاتې کین یوخلفه پخپل زیبانی نور مال الله په صدقې سره مال سیوا کوي یا دا مال به یوخلفه نور مال ځان سره خلیفہ دی یا ستاسو نه پاتې شي یا ستا په زیب پاتې شي یا تا په زیب پاتې شي دا معنی کوي وکړي او دا الله ورده د رزق ورکوونکو نه راځي کله به نه فیصله باور شي په څه وکړي لرغون بیا به وي فرشتو ته دا کسان چې ستاسو عبادت کوي وای بری سبحانك وستاسی عبادت کوم کیو په پاکه الله ته معاون زمون بيد دوینا مددگار زمون بيد دي بلکې دی عبادت کولو بندګيري کولا د پیریانو اکثرو پری پیریانو باندې یتین کوم کی او پیریانو مګان زمو رخصو شهرا کال دنم لاس پوری لاته کور په غم واړی دا ویونه وباسي وې داد باندې ستر دوی کړی داد باندې بری رندار کړي دا باندې کړي دا تیار په ګورو کې سي جنگ ولا جوړ فال یومان نن ورځ واغدار باندې باز ستاسو د بازو د فائدې او د لری کولو د تکلیف نه د لری کولو د تکلیف او وای بمغا کسان د مشرکان دي او څنګه یا زار دور انا چې وای تاسو په دې باندې تو کسبون درو غنون کی درو ویل کی زجر په شیر ختم شو او کله چورسه شي پدی باندې زجر په صداقت کی تا کله چورسه شي پدی باندې آیا سونه زم سرګن نوای نه دا مگر سړې دې غواړي چواړي تا سلرا یا بن کی تا سلرا دا غتری خو نا اغه نه ماړي چېو مشران ستاسین یا بدو مدد وختلو مشران ستاسین اوئی تیو نده دا مگر ایف کن دروگ مفترا دا زان نجوڑ امت کی جواب نمشیو تاسم جوڑ کے درس وقال اللذین وائی کافر حق تا کلچ راشی دیوتا ای نراغی دیوتا نده دا مگر جادو سرگند دا جواب دلید خبر دا جواب وبا آتی دا هم من کتبین یدرسونہم او نبی دے ورکڑے دیوتا سکتاب نا من کتب جمع دے سکتاب انہوں نے یاد سکتاب نا چی دیو لولی دے لرا اس بات دے شرک بھی کئی او نبی لے گلی دیوتا فخواستانا یرا ان کی زکم تو لے گلے گا نا فطرت زمانہ دا وکذب الذين او درو ویلا کسان چو په فاد دینا درو ویلا کسان چو په فاد دینا یعنی د دې موجودونه و ما بلغ او د دې سیدلی دا موجوده میشار لسمی سیتا ما دا مال نه یاد هغه طاقت نه دا مال داري یاد هغه طاقت نه چور کړو مونږه ویتان دا خپل سمي شي تمنه دروغ جن یو غزل پیغمبران زما دوسرنګ یو زما عذاب یا سرنګ یو د دین کار په او کی چې مونږ دا کار نه وکړو دا وایا یقین دا خلاصه راوتا یقینا زه فند کوم تاسو په یو خبره خبره دار کلمه سوا ان بیننا و بینکم الله نعبد الا اياه چتا شي ودري گئے الله تا مسنا تو او فرادا او يو يو الله را مدد جو تي او کتا پر بیا سوجو کې نشتري پرور نسبي ساسي باندې من جن ناس لري ورتو نده دا مگر يرون کې ستاد پر مکه دا عذاب سخنا او آیا نوارم تاسنا سأجر فهو لكم نمی ده غفته تاسی نساجر که غوارم تاسی بگمان که تاسی غفته ده نزاقست تاسی ملزم که سری ده تاو سرا کلی ده دیش ویکر سدرا کلی جو چه داری کم ستاجر ملزم کهول ده پار نده اجر زبا بگر پالا پسی بده اللہ اللہ پرسی ده گوان او ایرد زبا یغذف بالحق غرزی حق یارا لیگی حق فباطل غرزی اللہ حق فباطل نکی مندی القرآن فسر بازو بازا ویقو نکی مندی مارسی زائق ختم دنگی اللہ بالغیوب سمان دا شک و شبہ چی شفاعت قاری دے من بخلاسی دا دروگ دی دلائر بیداکر دروگ دی که من دروگ وایا جا راغ پورا بیان چی کارساز دیو اللہ واقدار دیو اللہ متصرف دی نور سو خلاس اللہ شکولی وما یبدی الباطل او نشی جوڑولی باطل سدلیل یو او نشی پیدا کولے باطل سے دلیل ایری معبود باطل یا نشی ظاہر دے باطل دلیل دا قرآن مخی لا یا دیه الباطل جو بینی دی اگو سرولو و با یوید او نوافظ کولے شی او آیا کچر خطا شمدو تا شوائے نو یقیناً ازلو خطائی دا زما پا خپل ځان او کلار بیو مندانو پا سبب داگه شوائی شوی رما تا ترپا درم زمانا رما سو کبال لگی که خیرن دا اللہ و ریدون که ری قریب نزدین نحنو اقرب الیه من حبل الورید قال ربکم ادعونی استجب لکم ولو ترى کچری ویری ته بندا کاش کی کته ویری حالات دوی ان خوځیو کر چې دیو پیرشی فلا فوت ننبوی پر خوذل دوی فوت خو بیت نه کنه چې پاتی وشي او خذو او وبنی ولې شی دیو مم مکانن قریب د زین زینن وقالوا اويبدوا امننا من ایمان داړو په دې قران انت بدا چغه کی وان له متناوش چرته دی دیو لرا امسل د ایمان مم مکانم باید د زیلرین انی د دنیا نه راغلی دنیا کې وو نا آخرت کی تو سرنگی بان واغستیشی سرنگی بددوین حد تناوش واغستیشی رای بان یعنی قبول کریشی دا دنیا نراغلی دی باید لری دی دا دنیا نا باید لری دی اس کو دوبارہ بدیوی شکر رتن خونه کی گی شدیو لار شیل تیمان داری بے سرے تیر قبول کی یعنی څنګه بدلی ایمان واغلی چرته دی چې قبول وکړي چې د دوی نه ایمان د دنیا نه راغلی دي لري د ځای لري نه د دنیا نه راغلی دي ولې دارو تکلیف دنیا و ایمان خدا وځي معتبر دا خو د خوشحالۍ دی وقد کفروا به یقینا کفر کړه په دې قران په خوا دنیا کې نو منلم د دنیا معتبر وښنه یغذفونا او اشتل بکول دیو بل غیب ونا دیدم د زیلرینا یری بیدرینا ګمان وکي یو پلانی ویل جهاجت پوره کړي وحیلا او رابشین پمن د دیو پمن دا غنیا مزرو کی یش ته اون چې دی واړی یی نه حایلو پرده بشي لکه څنګه چې کار کړی شوی به اشیایهم د دوی باندې خلق سره من قبل فقوان امثالو د دې ورته کې څه یقینا دیو ان دا په خواني وو په شک کې مریب ډیر شکیان شک او لنورم چاته صورت ممتاز ده پدسې دا شوبې سرا مفصل دارنگ لپا لفظ انا لهم التناوش من مکان بائی تناوش مانا اخذ الایمان دارنگ لسورت ممتاز دا نور سورتوننا پا ذکر دا لفظ دا نحشا او پا واقعی پا ذکر دا سبا او دارنگ لپا ذکر دا غبیر و جاڑ و غزانو او پادم علم د پیریانو فلم ما خر تبینه فی الجن فضیل فسر او پا ذکر د بحاری و تواسیب جیفان کل جواب بیر او دارن لپا ذکر دا او بی ما هو الطیر و آلن له الحدید و آلن له الحدید فذکر دا حدید وزبنا